ऐसी बातें करता है और उसका ये हाल है। तो अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो बजाय इसके कि कोई और आदमी उसको कत्ल करे, मैं खुद उसका सर उतार कर आपके सामने लाकर रख देता, ताकि कल मेरे दिल में भी खटका न हो कि मैं भी किसी के खिलाफ कोई जज्बा रखूं कि मेरे बाप को किसी ने कत्ल किया और कातिल यहां फिर रहा है। ये बात भी पैदा नहीं होगी और आप मुझे इजाजत दें, मैं उसका सर उतार करके आपके सामने लाकर रख देता हूं, मैं खुद उसको कत्ल करता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया, बिल्कुल ऐसा न करना, हरगिज ऐसा न करना। जब तक वो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ अच्छा ही सलूक करते रहेंगे। हुजूर की इस बात को लोगों ने सुना और बेटे को मना किया, ये बात नहीं करना और हम उसके साथ अच्छा ही सलूक करेंगे। तो फिर वो हर मजलिस में जो लोग थे वो कब बात करता था तो वो ही दिफा करते थे, हालांकि उसको रास्ते से हटाना बड़ा आसान था। खुद उसका बेटा ऐसे जज्बात पाकीजा रखता था। फिर इसी गजबे में जब उसने ये कहा था कि हम जलीलों को यहां से निकालेंगे, तो जलील तो सब मुहाजिर थे, उनको जलील कहा था। तो शहर के करीब आने के वक्त उसका बेटा जो था उसने तलवार सौंप कर निकाल कर रास्ते में खड़ा हो गया और उसने साफ ये कह दिया, वल्लाहि ला तनकलिबु हत्ता तुकिर्रा अन्नका ज़लीलु व रसूलुल्लाहिल अज़ीज़, अल्लाह की कसम जब तक तुम अपनी जबान से इकरार नहीं करोगे कि मैं जलील हूं और अल्लाह के रसूल इज्जत वाले हैं, मैं शहर में नहीं दाखिल होने दूंगा। तलवार सुन खड़ा हो गया बेटा रात। जब उसने देखा कि ये बहुत संजीदा हो गया, ये तो बात कर गुजरेगा, तो उसने ऐसा ही किया, इकरार किया कि मैं जलील हूं और अल्लाह के रसूल इज्जत वाले हैं। सही हदीस है ये, तिर्मिज़ी शरीफ। तो इस तरह मुहाजिरीन को जलील कहा। हालांकि अल्लाह ताला ने इसमें फिर ये आगे दूसरी बात भी समझाई, ये तो मुनाफिक था, निफाक की बिना पर मुहाजिरीन को जलील कह रहा था, क्योंकि अक्सर बेसरो सामान लोग थे, कारोबार छोड़कर आए, तजारतें, कारोबार, मकान, तो इसने इस किस्म की बात की थी। तो आगे अल्लाह ताला ने इज्जत और जिल्लत के मेयार को भी बयान फरमा दिया कि देखो लोग जो जिस बात को इज्जत का जरिया समझते हैं या मेयार समझते हैं वो भी गलत है। जैसा कि पहले ये जिन लोगों ने गलत नारा लगाया था हुजूर ने उससे भी ममानत फरमा दी और सख्त मजम्मत फरमाई, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। इन नामुन तेनतुन, ये तो बदबूदार नारा, अपने जत्थे को बुलाना, आवाज देनी, इससे ये बात मालूम होती है कि जिस किस्म के नारे दुनिया में लगाए जाते हैं और जाहिलियत के जमाने में भी लगाए जाते थे, आज भी दुनिया में मौजूद है। वतन का नारा है, जबान का, कौमियत का, रंग का, और फिर आगे छोटे छोटे यानी गंदी ज़हनियत के नारे, ये सब बदबूदार हैं हुजूर के फरमान के मुताबिक। एक मुल्क के रहने वाले लोग, फिर वो जबकि इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले हों, यानी अल्लाह की तौहीद को मानने वाले और कुरान को अपना प्रोग्राम और नबी की सुन्नत पर यकीन रखने वाले, उस्वा सहाबा पर चलने वाले लोग, इसके दावेदार, वो अगर ऐसे नारे लगाएं, सूबाइयत का नारा जैसा हमारे मुल्क में नारे लगे, ये बंगाली गैर बंगाली का नारा लगा, तो उसका नतीजा भी देख लिया। अब हमारे इस मुल्क के अंदर जो ये इस्लामी जमहूरिया है, इसके अंदर बलोची का नारा लग रहा है, सिंधी का नारा लग रहा है, पंजाबी का नारा लग रहा है, पश्तून का नारा लग रहा है, ये सब बदबूदार नारे हैं, याद रख। ये इस्लाम से हटाकर दुनिया की कौमों ने और गलतकार लोगों ने इनको भी इसी मुसीबत में मुब्तला कर दिया, मुसलमानों को। اب مصری قومیت کا نعرہ اور پھر شامی. اب یمن میں دو قسم کے لوگ ہیں, جنوبی یمن والے, اور ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, قتل کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, زبان کے اوپر, صوبہ واریت کے اوپر. یہ تمام چیزیں زوال کا باعث ہیں اور اسلام کے خلاف. جب ایک دین کو ماننے والے تو یہ فرقہ واریت کیا ہے اور یہ نعرے کیا ہیں, ایک دوسرے کے خلاف, سندھی پنجابیوں کے دشمن, پنجابی سندھیوں کے دشمن, بلوچی پشتونوں کے دشمن, پشتون بلوچیوں کے دشمن, یہ کیا ہے؟ اسی کو حضور نے فرمایا بدبودار نعرے ہیں, یاد رکھو. مہاجر و انصار سب بھائی ہیں آپس میں, یہ بھائی ہیں, بلوچی ہو, سندھی ہو, کوئی, کیونکہ کلمہ جامعہ ہمارے درمیان وہ اللہ کی توحید اور خدا کا بتلایا ہوا یہ دین اور شریعت ہے اس کو ماننے والے. یہ زمانے تو تعارف کا ذریعہ ہے, یہ تو کافروں کی بات تھی. اب دنیا میں کالے اور گورے کے اوپر جو تفریق پائی جاتی ہے دنیا کے اندر, امریکہ میں گوروں کے ہوٹل میں کالا نہیں داخل ہو سکتا, ان کے علاقے الگ ہیں, لندن میں بھی ایسا ہے اور جنوبی افریقے والا. یہ انگریز کسی وقت یہاں سے چلے گئے تھے اور انہوں نے قبضہ کر لیا, افریقہ کسی بہترین زرخیز خطہ تھا اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا, اور وہاں کے جو کالی نسل کے لوگ تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا, وہ زیادہ ہیں تعداد میں, وہ اپنا حق مانگتے ہیں, یہ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں, اسمبلی میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ گورے کے ساتھ کوئی کالا آدمی آ کر کے بیٹھ جائے. اب تک ایسی گندی ذہنیت پائی جاتی ہے, اور گوروں کے سکول میں کوئی کالے رنگ والا آدمی بچہ تعلیم نہیں پا سکتا, ہوٹل میں نہیں جا سکتا. یا ہندو کی ذہنیت ایسی تھی کہ وہ ذاتوں میں تفریق پیدا کر کے کسی ادنا ذات والے ہندو کو اعلی ذات والے ہندو, ہر چیز ان کی ممنوع, برتن ان کی الگ, ہوٹل الگ, کھانے الگ, ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ تو تمام گندی مشرکانہ اور جاہلیت کی باتیں ہیں جو ہمارے اندر بھی سرایت کر گئی ہیں, آج موجود ہیں یہاں, اور یہی تباہی کا باعث بنتی ہیں. ہم آگے چل کر حضور نے فرمایا گندے نعرے چھوڑو. ایک دین کو ماننے والے, زبان الگ ہے ہو, معاشرت الگ ہے ہو, یہ ہوتی رہتی ہے جزی چیزیں, لیکن ایک دوسرے کا دشمن تو نہیں ہونا چاہیے, بھائی ہیں وہ. کوئی زبان بول, سندھی پنجابی کا بھائی ہے, مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب کلمہ جامعہ آیا کہ دین ہمارا آئے. بہرحال یہ باتیں پائی جاتی ہیں دنیا کے اندر, اور یہی دوسری قومیں مسلمانوں کو بھی اسی رنگ میں ڈالتی ہیں, اسی قومیت کا جز بناتی ہیں جس کی اللہ کے نبی نے مخالفت کی, اور سب کو آپس میں بھائی انما المومنون اخوۃ جو بنایا, بھی ہم سارے قوم مومنین, مومن ایک قوم ہے بھائی, سارے رنگ الگ ہو, نسل الگ ہو, کچھ بھی ہو, بہرحال باقی رہ گیا یہ عزت کا معیار. تو اللہ نے فرمایا یاد رکھو, کوئی اقتدار, کوئی دولت, کوئی سرمایہ عزت کا معیار نہیں ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ, اصل میں عزت تو اللہ کی ہے, جو منبع عزت ہے اور العزیز ہے, وہ کمال قدرت اور قوت کا مالک, اصل میں عزت اس کی ہے, اور پھر اس کے رسول کی ہے جو اللہ کا نائب ہے اور خدا کی مرضی کو دنیا میں چلانے والا, عزت اس کی ہے. اور پھر ایمان والوں کے لیے ہے عزت, جو کہ اللہ کی توحید پر اور نبی کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پروگرام کو دل و جان سے چلاتے ہیں. عزت کا معیار یہ ہے, مال نہیں, دولت نہیں, شکل صورت نہیں, اور کوئی چیز معیار نہیں ہے. اللہ کو ماننا اور نبی کی اطاعت, فرما برداری اور ایمان کی بات, یہ عزت کا معیار ہے. دین کا ہونا یہ عزت کی بات ہے. دولت اور سرمایہ ہر ایک کلند میں دہا ولا ہے وہا ولا, مومن کو بھی دے دیے, کافر کو بھی دے دیے, کیا معیار ہے؟ معیار تو دین ہے, ایمان کو دیکھو، اخلاق کو دیکھو اور اس کا کردار دیکھو کیسا ہے. اگر کردار صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، اعمال صحیح ہیں، وہ عزت کا مالک ہے. اور اگر ناہنجار ہے، برے کام کرتا ہے، سونے میں کھیلتا ہے، وہ ذلیل ہے. بزرگان دین کا بھی یہ مقولہ، من یاس اللہ فہو سفلہ. کسی خاندان یا گوتر یا کسی نسل سے کوئی کمینہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ کمینہ ہوتا. خدا کا نافرمان کمینہ. کوئی کسی معمولی خاندان سے تعلق رکھنے والا اگر ایمان والا ہے تو وہ عزت کا مالک ہے. عزت تو خدا کی ہے اور رسول کی ہے اور ایمان والوں کی ہے. کفر کرنے والوں کی عزت نہیں ہے. عزت کا معیار یہ ہے. امام زمخشری نے ایک تفسیر میں ایک نیک عورت کی بات لکھی ہے. ایک نیک عورت تھی. کیوں عورتیں نہیں، نیک بھی ہیں بد بھی ہیں، مرد نیک عورت جس کی ظاہری حالت بہت معمولی تھی، معمولی حیض میں رہتی تھی. کسی نے اس پر طعن کیا کہ تم حقارت میں ہو، تو اس نے جواب دیا، الست علی الاسلام، تم جو مجھے حقیر سمجھ رہے ہو تو یہ بتلاؤ کیا میں اسلام پر نہیں ہوں، یعنی میں مسلمان نہیں ہوں؟ تو اگر میں اسلام پر ہوں تو وہو العز الذی لا ظلم، تو اسلام میں ہونا یہ وہ عزت ہے جس کے ساتھ کبھی ذلت نہیں ہوگی، اور یہ وہ غنا ہے جس کے ساتھ فقر نہیں ہوگا. تو اگر میں مسلمان ہوں تو میں عزت کا باعث ہوں. یہ لباس سے نہیں ہے یا کسی اور دیش ہے یا دولت سے. تو اگر اسلام میرے اندر موجود ہے تو مجھے عزت کا مقام حاصل ہے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، ان کے سامنے کسی آدمی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت آپ کے اندر تو کچھ اکڑ سی ہے. حضرت حسن کے بارے میں جی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اکڑ ہے، تو حضرت حسن نے جواب دیا کہ بھائی اکڑ نہیں ہے، یہ تو عزت ہے. اور پھر یہی آیت انہوں نے پڑھی، وللہ العزت وللرسولی وللمومنین، ایمان کی عزت ہے. ہم یعنی تکبر نہیں کرتے، اکڑ نہیں کرتے، خود پسندی نہیں اختیار کرتے، عزت نفس کو برقرار رکھتے. یہ اسلام کے تقاضے سے جو اللہ نے عزت بخشی ہے، اسلام اور ایمان کی بدولت وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے. تکبر اور اکڑ غرور نہیں پایا جاتا، جو شیطان کا اور جباروں کا شیوا. تو فرمایا یاد رکھو، عزت تو اللہ کے لیے حقیقت ہے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے، لیکن منافقوں کے اس بات کی سمجھ نہیں. وہ مال و دولت کو اور سر و سامان کو عزت کا باعث اختیار کرتے ہیں، یا جتھے قومیت کو. یہ سب باتیں ایج ہیں. حقیقت میں عزت وہ اللہ کو ماننا اور اس کی اطاعت فرما برداری، اور حقیقت میں خدا عزیز ہے، پھر اس کا رسول، پھر سب ایمان والے عزت کے باعث ہیں، اور ان کی عزت ہی اللہ کے نزدیک ہے، انہی کی عزت کرنی چاہیے. کسی دولت مند اور کسی صاحب اقتدار کی عزت کرنا یہ کوئی بات نہیں، یہ آنی جانی چیزیں ہیں، مومن کے پاس بھی کافر کے پاس بھی ہوتی ہیں، یہ کوئی معیار نہیں. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اے ایمان والو، نہ غفلت میں ڈالیں تم کو تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اور جو شخص ایسا کرے گا بس یہی ہیں وہ نقصان اٹھانے والے، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے اس سے پہلے کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت، بس کہے گا وہ اے میرے پروردگار کیوں نہیں تو نے مجھ کو مہلت دی تھوڑی سی مدت تک کہ میں صدقہ خیرات کرتا اور ہو جاتا میں نیکوں میں سے، اور ہرگز اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرے گا کسی جان سے اس کی موت کو جبکہ وہ اس کا وعدہ آ گیا، اور اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ان کاموں کی جو کچھ تم کرتے ہو. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی، اور اب ایمان والوں کو غفلت سے بچنے کے لیے تنبیہ فرمائی ہے کہ وہ غفلت نہ اختیار کریں، اس سے بچ جائیں. منافقوں کی برائی اور ان کے وہ کام جو وہ کرتے تھے، وہ سازشیں، وہ بخل اور وہ ریشہ دوانیاں، اور ان کے وہ فاسد اعتقادات اور خیالات، اللہ نے ان کی مذمت بیان فرمائی پوری طرح. ان کی تذلیل اور توہین ہوئی، اور پھر ایمان والوں کو بڑی تاکید سے خبردار کیا جا رہا ہے کہ وہ منافقوں کی جو باتیں ہیں ان سے بچیں. منافق تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اعتقادی منافق، حضور کے زمانے میں یہی لوگ زیادہ تھے. مکی زندگی میں کہتے ہیں کہ نفاق نہیں پیدا ہوا تھا، وہاں یا تو مومن تھے یا کافر تھے، اور مدنی زندگی میں پھر یہ منافقوں کا گروہ بھی یہ بھی ایسے تھے جو زبان سے تو کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید اور اسلام کا کلمہ زبان سے پڑھتے تھے اور اقرار کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں کفر راسخ تھا اور انکار رچا ہوا تھا. یہ حقیقت میں کافروں کی بدترین قسم تھی، اور اللہ نے ان کے بارے میں ہی فرمایا کہ ایسے منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. یہ تو اعتقادی منافق تھے، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الفوز الکبیر میں لکھتے ہیں کہ یہ اعتقادی منافقوں کے علاوہ اور بھی منافق ہوتے ہیں. مثلا ایک قسم وہ منافقوں کی ہے جو اسلام کے اندر داخل ہوتے وقت ہی کمزوری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، پوری دلجمی کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ اپنی قوم کی عادتیں اور جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں ان کی موافقت کرتے رہتے ہیں اور بظاہر اسلام میں داخل ہوتے ہیں کمزوری کے ساتھ. اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں دنیا کی فانی لذات کا ہجوم ہوتا ہے، یہ ایسا ہجوم ہوتا ہے دنیا کی فانی لذتوں کا ایسا ہجوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی طرف بالکل ہی توجہ نہیں کرتے، اور اس کی جگہ نہیں ہوتی ان کے دلوں میں. اور منافقوں کی ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں حرص مال کی ہوتی ہے، اور حسد ہوتا ہے، کینہ ہوتا ہے، اور پوری طریقے سے وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان اخلاقی اور ان یعنی روحانی بیماریوں کے ساتھ اللہ کے سامنے مناجات کرنے کو کی کوئی لطف نہیں اٹھا سکتے، اور نہ ان کے دل اس کی برکات سے مستفید ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور مناجات یہ نہیں کرتے وہ لوگ، کیونکہ کینہ، حرص، مال کی اور حسد جیسی چیزیں ان کے دلوں میں بسی ہوئی ہوتی ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امور معاش میں اس قسم کا انہماک رکھتے ہیں کہ امور معاش ان کی کوئی فکر نہیں ہوتی، ان کو یہ بھی منافق ہوں گے۔ یعنی دنیاوی امور میں ایسا انہماک ہے کہ آخرت کے بارے میں کوئی وہ سوچتے بھی نہیں، نہ وہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں۔ اور بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کے بارے میں شکوک شبہات ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ احکام بشریت آپ پر جاری ہوتے ہیں تو اس میں وہ شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہتے ہیں، تو اس واسطے یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہوتی ہے۔ اور ایک قسم وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے قبیلے اور خاندان کی ہی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اپنے خاندان قوم قبیلے کی مدد کریں گے وہ ہر حالت میں، چاہے وہ ناحق ہو اور اسلام کے معاملے میں سستی دکھائیں گے، تہاون اور سستی، ایسے لوگ بھی منافق ہیں۔ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب عملی منافق ہیں، یہ وہ ہیں جن کی حدیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں ہوتے ہیں، آج بھی دنیا ایسے منافقوں سے بھری ہوئی ہے۔ بہرحال اعتقادی منافق تو کافروں کی بدترین قسم ہے، اور یہ عملی اور اخلاقی منافق جو ہیں یہ بھی خطرناک ہیں۔ تو منافقوں کی روش سے ہر حالت میں بچنا چاہیے۔ پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ منافق لوگ غریب مہاجرین پر صرف کرنے سے منع کرتے تھے، ان پر مت صرف کرو، تو اللہ نے اس کی بھی مذمت بیان فرمائی۔ اور مال کی حرص میں مبتلا ہوتے تھے تو اللہ نے اس کی حقیقت بھی واضح فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو، تم کو غفلت میں نہ ڈالیں تمہارے مال تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے۔ یہی دو چیزیں زیادہ ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ کی یاد سے، اور اللہ کی یاد میں تمام فرائض آتے ہیں، تمام واجبات، تمام فرائض اسی کے اندر آتے ہیں، کہ مال اور اولاد کی فکر میں اس طرح مبتلا ہوں کہ فرائض ہی ادا کرنے نہ یاد رہے انسان کو، اور ادھر دھیان ہی نہ کرے انسان، اور اگر ایسا کرے گا، جو شخص ایسا کرے گا وہ ہمیشہ کے خسارے میں مبتلا ہوگا۔ ایک فانی چیز میں اس طرح مشغول ہوا، کیونکہ مال اور اولاد بہرحال یہ فانی دنیا سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، اللہ تعالی کی یاد، خدا کا ذکر، اس کی عبادت، یہ اس کا نتیجہ دائمی اور ابدی ہے۔ اور اگر وہ مال اور اولاد کی فکر میں رہا اور اسی دھندے میں مبتلا رہا، اور نہ اس نے خدا کا ذکر کیا، نہ نماز پڑھی، نہ فرائض ادا کیے، تو یقیناً ایسے لوگ سری نقصان میں مبتلا ہوں گے۔ اولئک هم الخاسرون فرمایا۔ اور دوسری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو میری یاد سے غفلت اختیار کرے گا، ہم معیشت بھی اس کی تنگ کریں گے، اس کو اطمینان نصیب نہیں ہوگا، خواہ مال و دولت بکثرت بھی ہو لیکن جب سکون اور اطمینان نصیب نہ ہو تو زندگی اور گزران تنگ ہوتا ہے، اور قیامت والے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، تو ہے پروردگار مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ادھر سے جواب آئے گا، میری آیتیں تیرے سامنے آتی تھی، تو ادھر دیکھتا ہی نہیں تھا۔ کذالک الیوم تنسا، آج تجھ کو تیرے ساتھ ایسے ہی سلوک کیا جائے گا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور یہ ذلت تم کو برداشت کرنی پڑے گی۔ تو یہ مال اور اولاد، جیسا کہ دوسری آیت میں آتا ہے، اگلی سورت میں بھی آئے گا اس کا ذکر، کہ مال اور اولاد انسان کے لیے یہ فتنے کا باعث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے، اولاد جو ہے یہ مبخلت انسان کو بخل پر آمادہ کرتی ہے، بزدلی پر آمادہ کرتی ہے. ویسے خدا کی نعمت لیکن اس کے باوجود یہ بات بھی ہے، اور اس سے آگاہ کیا گیا کہ ہے یہ فتنہ، اس کی وجہ سے انسان اکثر حلال حرام کا بھی امتیاز نہیں کرتے اور اکثر خدا کی یاد سے بھی غافل رہتے ہیں. اور ترمذی شریف کی روایت میں تو یہ ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. یہ مال کی طلب اور اس کی تگ و دو میں زیادہ تر انسان مبتلا رہتے ہیں اور حدود شرع کو نہیں دیکھتے، نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ جائز، ہر حالت میں کہتے ہیں مال ہونا چاہیے ہمارے پاس. تو اس لیے فرمایا کہ مال اور اولاد فتنہ بھی ہے، یہ آزمائش کا باعث بھی ہے انسان کے لیے. اور یہاں اس سے آگاہ کیا کہ جو شخص خدا کی یاد سے اور اس کی اطاعت عبادت سے یعنی مال و دولت کے اندر ہی منہمک رہے گا اور وہ عبادت اور ذکر کو چھوڑ دے گا تو ہمیشہ کا نقصان اٹھانے والا ہوگا. اس کے بعد منافق تو کہتے تھے کہ محتاجوں پر مت خرچ کرو، اللہ نے ان کے مقابل میں فرمایا وانفقوا، خرچ کرو جو اللہ جو ہم نے تم کو روزی دی ہے. حقیقت میں دینے والے تو ہم ہیں، حقیقی مالک تو خدا ہے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے مجازی طور پر انسان کو مالک بنایا ہے، پھر حکم دیا ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ موت آئے کسی کے پاس. پھر اس وقت وہ کہے گا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں کوئی صدقہ خیرات کر لوں، کوئی عبادت کر لوں، کوئی ذکر کر لوں، میں نیک بن جاؤں، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی. یہ جو ارشاد خداوندی ہے کہ خرچ کرو، یہ امر کا سیگا ہے، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے. سب سے پہلے خرچ کا موقع اور محل وہ زکوٰۃ کی ادائیگی آتی ہے. آدمی کے پاس مال ہے، نصاب بھی پورا ہے، سال بھی گزر گیا ہے، خواہ تجارت کا مال ہو یا زیور ہو یا نقدی ہو، کسی قسم کا بھی ہو مال، اس میں اس کو زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہے. یہ عبادت بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو سب سے پہلا نمبر تو یہ ہے. پھر عید کا موقع آتا ہے، صدقہ الفطر ادا کرو. قربانی کا موقع آتا ہے تو قربانی کرو، پھر یہ کہ مالی فرائض ہیں. اور اس کے علاوہ، اس کے علاوہ عام خیرات ہے، کو محتاج لوگ ہیں، طرح طرح کے وہ مختلف قسم کے احتیاجات ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، نادار ہے، اور پھر کوئی مہمان کی شکل میں آتا ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی مقروض ہے، اور کوئی مسکین ہے، یتیم ہے، قرض دار ہے، مسافر ہے، ان تمام مدوں میں خرچ کرنے کا حکم ہے. جس کو اللہ نے مال دیا ہے یہ مدیں بھی سامنے رکھی ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ نے مال میں اگر اضافہ کیا ہے، زیادہ دیا ہے، تو وہ اپنے مال میں سے وقف بھی کرے، جیسا کہ وصیت کا قانون اللہ نے مقرر کیا ہے، آخرت کی بہتری کی خاطر اپنے مال میں سے ایک تہائی تک وہ وقف کر سکتا ہے. امور خیر کے اندر جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، یا کوئی مسافر خانہ ہے، تو اس کے اندر خرچ کرنا چاہیے. یا ایسے رفاع عامہ کے کام جن میں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، سکول ہے، اسپتال ہے، یا ایسے ڈسپنسری ہیں جس سے عام لوگ فائدہ اٹھائیں. لیکن مسلمانوں کو تو ان باتوں کی طرف تو دھیان ہی نہیں ہے، ان کو تو سینما بنانے سے فرصت نہیں ہے، کھیل تماشے کے حکومتیں اسٹیڈیم بناتی ہے کھیلوں کے، بڑے بڑے کمپلیکس تیار ہوتے ہیں، یا کلب پھر بنتے ہیں جس میں لوگ جاتے ہیں، وہاں عیاشی کے اڈے ہوتے ہیں، وہ مسافر خانے کون بناتا؟ ابن حوقل نے تو لکھا اپنے سفر نامے میں چوتھی صدی کا حال، خوتن سے یعنی سنکیانگ سے لے کر مکہ مکرمہ تک راستے میں جگہ جگہ مسافر خانے تھے، جو لوگ قافلے جاتے تھے ان کو فری رہائش ملتی تھی، ہر ڈیرے پر جو ہوتے تھے وہ بنے ہوئے، اور اگر جانور ہوتے تھے گھاس بھی فری مل جاتا تھا اور روٹی بھی ان کو مل جاتی تھی، ایسا انتظام مسلمانوں نے کیا ہوا تھا. تو آج کہاں ہے وہ؟ اتنے لمبے حج کے لیے جو لوگ جاتے تھے سفر پر یا دوسرے، ان کو فری ضروریات مہیا ہوتی رہتی تھی، مصر میں، شام میں اور عراق میں بڑے بڑے اوقاف تھے جس سے امور خیر انجام پاتے تھے. آج وہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں. آج ہوٹل بناتے ہیں کہ جس کے داخلے کے لیے ہی 10 روپے فیس ہو تو بڑے ہوٹل انٹی کانٹیننٹل میں داخل ہو آدمی، اس کے بغیر داخلہ ہی ممکن نہ ہو. ایسی شیطانی راستے پر چلایا ہے یورپ والوں نے، انگریزوں نے اور امریکہ نے، روس نے، ان تمام لوگوں نے. وہ جو انفاق تھا خرچ کرنے والا مادہ وہ نکال دیا بیچ میں سے. بہرحال خرچ کرنے کی یہ بھی مادہ، اس کے علاوہ آخر انسان حج کے لیے جاتا ہے، حج بھی فرض ہے، اس کے لیے سواری چاہیے، خرچہ چاہیے عمرے کے لیے جانے کا، اور پھر جہاد کا خرچ ہے. جہاد میں تبلیغ بھی آتی ہے اور تعلیم بھی آتی ہے، تصنیف بھی آتی ہے اور مال کا خرچ کرنا بھی آتا ہے. یہ سب جہاد کے اندر آتے ہیں، اس میں بھی خرچ کرنا ضروری ہے، اور دشمن کے مقابلے میں جو جہاد میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے، صحیح حدیث کے مطابق حضور کا فرمان ہے کہ ایک درہم کا ثواب 700 درہم کے برابر اس کو ملتا ہے. عام ہے کہ ایک کا ثواب 10 کے برابر ہوتا ہے، لیکن جہاد فی سبیل اللہ میں ایک کا ثواب 700 کے برابر سے شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ خرچہ، اپنی بیوی کا خرچہ ہے، اولاد کا خرچہ ہے جو چھوٹی ہوتی ہے، اگر قریبی رشتہ دار محتاج ہیں ان کا خرچہ بھی اس مالدار کے ذمہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مالدار آدمی جس کے رشتہ دار اقربا غریب ہوں، محتاج ہوں، تو اس کے ذمہ ان کا خرچہ دینا بھی واجب ہے. جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مال اس کے پاس موجود ہے اور وہ محتاج ہیں، ان کا خرچہ بھی. اور یہ انفاق کی مددات ہیں. یہ انفقو کی تشریح میں نے عرض کر دی کہ یہ ایک ہی سلسلہ نہیں ہے، فرائض سے لے کر مستحبات تک تمام چیزیں آتی. آتِ ذی القربیٰ حقہ والمسکین وابن السبیل، مسافر بھی، رشتہ دار اقربا بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، محتاج بھی ہیں، ہر قسم کے لوگ اس میں داخل ہیں، مہمان بھی ہیں، وہ تمام ان مددات کے اندر آتے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ سے دریافت کیا گیا کہ حضور صدقے میں سے کون سا صدقہ زیادہ اجر والا ہوتا ہے، بخاری مسلم شریف کی روایت ہے صحیح. آپ نے فرمایا کہ وہ صدقہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے کہ تم تندرست بھی ہو، تندرستی کی حالت میں، اور تمہیں فقر کا ڈر بھی ہو اور مالدار بننے کی خواہش بھی ہو. ایسی حالت میں جو صدقہ کرو گے وہ سب سے زیادہ افضل ہوگا، اور اس کو مؤخر نہ کرو یہاں تک کہ جان جس وقت گلے تک آتی ہے اس وقت تم پھر، بعض لوگ زندگی اور تندرستی میں نہیں کرتے، مرنے کے وقت پھر جلدی جلدی کہتے ہیں کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو. فرمایا یہ تو فلاں کا ہو ہی گیا، وہ تو جو رشتہ دار ہے یا وارث ہے اس کا حصہ ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا اتنا جتنا کہ تندرستی کی حالت کے اندر انسان کو دیتا ہے اور خرچ کرتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ کسی کے پاس موت آ جائے. جب موت آتی ہے تو پھر خواہش کرتا ہے آدمی کہ مجھ کو مہلت مل جائے، لیکن وہ تو وقت مقرر ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، انہوں نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہے اور وہ اللہ کے گھر کا حج نہیں کیا اور جس پر زکوٰۃ واجب تھی اور اس نے زکوٰۃ نہیں ادا کی، مرنے کے وقت وہ دنیا میں واپس لوٹنے کی تمنا کرے گا. ایک شخص نے عرض کیا کہ حضرت یہ تو کافروں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ خواہش کریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت ساری پڑھ کر سنائی کہ یہ تو ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے بھی یہی ہے. کافر تو خود کریں گے، وہ تو قرآن میں موجود ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہم کو دوبارہ لوٹا دے دنیا میں، ایسے کام نہیں کریں گے جو کر کے آئے ہیں. پھر وہ تو کریں گے، لیکن مومن لوگ جو ہیں ایمان والے وہ بھی جو کام نہیں کرتے مرنے کے بغیر وہ بھی تمنا کریں گے کہ ہم کو مہلت تھوڑی سی مل جائے، ہم ایسا کریں، نیک بن جائیں، خرچ کر دیں، صدقہ خیرات کریں، لیکن مہلت نہیں ملے گی. عبداللہ ابن عباس نے یہی آیت پڑھ کر سنائی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عام ہے آیت، کیونکہ انسان کا جو وقت ہے مقررہ اس میں پھر رعایت نہیں ملتی، ہر انسان اس مقررہ وقت پر اس دنیا سے چلا جاتا. مقررہ وقت جو ہے ہر انسان کا، موت اس سے آگے پیچھے نہیں آتی. اجل لگائے گھات ہر کسی پہ ہے، بہوش باش کے عالم روا روی میں ہے. جیسا کہ غالب نے بھی کہا ہے کہ عالم روا روی میں ہے، ہر چند کے کہیں ہے نہیں ہے، یہ تو روا روی میں ہے، چل رہا ہے. اور انسان کی جو زندگی ہے اس کی وہ انسان قدر نہیں کرتا صحت کی حالت میں، اور پھر جب سختی آتی ہے تو پھر اس کو ہوش آتا ہے، لیکن اس وقت اس کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. یہ زندگی بڑی قیمتی چیز ہے. خوش است عمر دریغا کہ جا ودانی نے، بس اعتماد بری پنج روز فانی نے. سعدی صاحب کہتے ہیں بڑی اچھی ہے یہ زندگی عمر، لیکن افسوس کہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. یہ پانچ دن جو زندگی ہے اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، خدا جانے کس وقت ختم ہوتی ہے. ہے ایک لحاظ سے بے حقیقت چیز، جہاں براب نے آدست زندگی برباد، غلام ہمت آنم کے دل برو نہ نہاد. سعدی صاحب نے بہترین اشعار کہے ہیں کہ جہان کو خدا نے پانی پر رکھا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے یہ پانی پر ٹکی ہوئی ہے، اور زندگی کو ہوا پر ٹکایا خدا نے. ہر سانس انسان ہوا سے لیتا ہے، سانس رک جائے زندگی ختم ہو گئی. جان کو پانی پر اور زندگی کو ہوا پر ٹکایا ہوا ہے خدا نے. اور میں تو کہتے ہیں اس کا غلام ہوں کہ جس نے اس پر دل نہ لگایا، جو اس پر دل نہ لگایا ایسی فانی چیز پر. اور پھر کہتے ہیں بسے بدیدہ حسد ز پس نگاہ کند، کسے کے برگ قیامت ز پیش نہ فرستاد. بہت دفعہ حسرت سے نگاہ اٹھائے گا وہ آدمی کہ جس نے قیامت کا سامان پہلے نہیں بھیجا. قیامت کا سامان پہلے بھیج دو، بعد میں حسرت کی نگاہی سے دیکھے گا، کچھ اس کو فائدہ نہیں ہوگا. اور یہی چیز اللہ تعالی نے اس جملے کے اندر ادا فرمائی ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. ہرگز اللہ تعالیٰ ڈھیل نہیں دے گا کسی جان کو جب اس کا وقت آ پہنچا وعدے کا، کیونکہ ایک گھڑی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتی. اور یاد رکھو وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کام کرتے ہو اچھے ہوں یا برے، اللہ تعالیٰ ان کی پوری خبر رکھتا ہے. یہ اندرونی استعداد سے لے کر بیرونی اعمال اور تمام کارگزاری تمہاری خدا کی نگاہ میں ہے، اسی کے مطابق وہاں جزائے عمل کی منزل پیش آئے گی. اس بات کو خوب ذہن میں رکھ لو. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور يسبح لله تسبيح بيان کرتی ہے اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے ہے تعریف اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کفر کرنے والا ہے اور تم میں سے کوئی ایماندار اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کام کرتے ہو اس کو دیکھتا ہے پیدا کیا ہے اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ اور تمہیں صورت بخشی بس بہت اچھی صورت عطا کی تم کو اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور جانتا ہے ان باتوں کو جن کو تم چھپاتے ہو اور جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ سینوں کے ارادوں کو بھی جاننے والا اس سورہ مبارکہ کا نام سورت تغابن ہے اس کے اندر تغابن کا لفظ مذکور ہے یہ غبن کے مادے سے ہے جس میں نقصان کا معنی پایا جاتا ہے یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا ہے اس کا ذکر ہے اسی لفظ سے سورت مبارکہ کا نام سورت تغابن ہے یہ مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے زیادہ تر مفسرین کے نام یہی فرماتے ہیں بعض یہ کہتے ہیں کہ اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہیں اور کچھ مکی زندگی میں لیکن پہلی بار زیادہ تسلیم کی جاتی ہے یہ مدنی زندگی کے ابتدائی دور میں یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی ہے اور اس کی 18 آیتیں ہیں 2 رکوع ہیں 241 الفاظ یا کلمات ہیں اور 1070 حروف پر مشتمل ہے اور بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ تحریم کے بعد یہ نازل ہوئی ہے اس کا نزول کا دور سورہ تحریم کے بعد ہے بعض یہ فرماتے ہیں پچھلی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی مذمت بیان فرمائی منافق حضور کے زمانے میں اور نزول قرآن کے زمانے میں تو زیادہ تر وہ اعتقادی منافق تھے لیکن منافق اعتقادی ہو یا عملی ہو دونوں یہ انسانی سوسائٹی میں گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں اعتقادی منافق تو بالکل ہی کافر ہوتے ہیں اور بدترین کفر کی قسم میں شمار ہوتے ہیں لیکن عملی اور اخلاقی منافق جن میں تضاد پایا جاتا ہے دل سے مانتے ہوئے عمل اور اخلاق اس کے خلاف ظاہر کرتے ہیں یہ لوگ بھی انسانی سوسائٹی میں نقصان کا باعث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے دین کو نقصان پہنچتا ہے اور یہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہوتے نفاق ہر حالت میں بری صفت ہے خواہ وہ اعتقادی ہو یا عملی ہو اس کی شدید مذمت کی گئی ہے منافقوں کی کارستانیاں اللہ نے بیان فرمائی اور ان کی سازشوں کا ذکر کیا اور پھر دنیاوی زندگی میں انہماک اس طرح کے خدا کے ذکر اور اس کی عبادت سے غافل ہو جائے انسان، یہ بھی کسی سچے ایماندار کی صفت نہیں ہو سکتی، یہ بھی منافق کا ہی کام ہوگا کہ اس قدر شدید انہماک دنیا کی زندگی میں اختیار کر لے کہ خدا کی عبادت سے جو آخر وہ غافل ہو جائے. یہ بری حالت ہے انسان کے اندر، اور اللہ تعالی نے اسباب غفلت میں سے یہ مال اولاد کا ذکر فرمایا. اکثر و بیشتر مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر لوگ آخر کی فکر سے غافل رہتے ہیں اور اللہ کے ذکر سے بھی. سو اللہ تعالی نے اس سے بھی خبردار کیا ہے، تنبیہ فرمائی ہے، ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا انہماک ہو جائے کہ اللہ